şerh etmeye çalıştık, tefsir etmeye çalıştık. İlgili zikretmiş olduğu hadislerin çoğunu okuduk. Bu hafta inşallah 6. hadisten itibaren devam edeceğiz okumamıza. Yine hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayetiyle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rubbe eş'afe agbar matfû'in bil abab لو أقسم على الله لأذره. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, kapılardan geri çevrilen, saçı başı dağınık öyle kimseler vardır ki لو أقسم على الله لأذره. Şayet Allah-u Teala'ya yemin etmiş olsa, Allah'ın adını alarak yemin etse, Allah-u Teala onun yeminini ne yapar? Yerine getirir. Bu bir fazilet arkadaşlar. Yani düşünün, sizler aranızda öyle kimseler görüyorsunuz ki katınızda, toplumda sosyal statüsü olmayan insanların belki kapıdan içeri bile almak istemediği, buyur etmek istemediği öyle kimseler var ki, ama bu insanlar geçen haftaki hadisi de gelmişti. Allah katında öyle değerli, Allah katında kadri kıymeti öyle olan insanlar ki Allah'ın adını anarak yemin etseler, Allah Teala diyor ki aleyhissalatü vesselam, onların yeminini ne yapar? Yerine getirir. Onların yeminini yerine getirir. Bununla ilgili olarak Rabi'ye bint Nadr radıyallahu anha'nın bir kıssası vardı. Hatırlarsanız Rabi'ye radıyallahu anh Ensar'dan bir cariyenin ne yapıyor? Dişini kırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hüküm vermesi için geliyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam da tabii kısasla emrediyor. Yani Rabi radıyallahu anh'ın dişi ne yapılacak? Kırılacak. Niye? Çünkü o ne yaptı? Bir kimsenin dişini kırdı. Bir Müslümanın dişini kırdı. Burada bir kısas gerekiyor. Kardeşi Rabi' radıyallahu anh'ın kardeşi Enes ise diyor ki tukseru seniyyetur Rabi' ey Allah'ın Resulü, Rabi' radıyallahu anh'ın dişi mi kırılacak? Aleyhisselatü vesselam evet diyor, naam kitabullah el-kısas, Allah'ın kitabında ne var? Kısas var. Allah böyle emretmiş. Enes diyor ki vallahi la tukseru feniyyetur Rabi'. Yemin ediyor. İlim ehli diyor ki buradaki Enes'in, yani Allah'a yemin olsun ki Rabi' radıyallahu anh'ın dişleri kırılmayacak manasında söylemiş olduğu yemin hükme olan, Allah Teala'nın hükmüne olan bir itirazdan dolayı değil. Burada Allah'a olan güven, Allah'a olan tevekkülden dolayı diyor ki yani öyle bir itimadı var ki Allah Teala'ya kardeşinin dişi kırılmayacak. Öyle bir şey olacak ki Allah Teala öyle bir şey halk edecek, öyle bir şey takdir edecek ki ne olmayacak? Rabi'a radıyallahu anh'ın dişi kırılmayacak. Tabi daha sonradan öyle bir olay oluyor ki aleyhissalatü vesselama gelip şikayette bulunan taraf ne yapıyor? Rabi'den kısas alınmasını affediyor. Onu yani affediyorlar. Vazgeçiyorlar. Bu şekilde Allah Teala ne yapmış oluyor? Bu yemin eden sahabenin yeminini yerine getirmiş oluyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki inne min ibadillahi lev aksama alallahi le ebarrahu. Allah'ın kullarından öyle kimseler vardır ki Allah'a yemin etseler, Allah'ın adını anarak yeminde bulunsalar, Allah Teala onların yeminlerini yerine getirir. İşte o rivayetin ayrı bir lafzıyla gelen rivayeti kapılardan döndürülür onlar diyor aleyhissalatü vesselam. Kapılardan geri döndü. İçeri alınmaz. Ne işin var? Ama Allah katında değerli. Neyiyle değerli? Allah katında tevhidiyle, akidesiyle, yani Allah'a olan tevekkülüyle, bağlılığıyla değerli. Allah'ın kitabına vermiş olduğu değerle değer kazanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine olan bağlılığıyla değer kazanmış. Varsın insanlar ona bir değer vermesin. Varsın insanlar onu günün tabiriyle adam yerine koymuş olmasın. Ama Allah katında insanların adam diye nitelediği birçok insandan çok çok çok daha adam. Allah Teala onlara Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ricalun. Onlar öyle adamlardır ki diye bahsediyor Allah Teala. Allah'a verdikleri sözleri ne yaptılar? Yerine getirdiler diyor. Yedinci hadis Usame radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diyor. Kumtu ala babil cenne. Aleyhissalatü vesselam diyor ki cennetin kapısına durdum. Cennetin kapısından baktım. Fe izâ âmmetu men dehalehâ el mesâkin. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Cennete girenlerin çoğu umumu el mesâkin. Yoksullar, garibanlar. Ama nasıl gariban? Yani bu garibanlık tek başına güzel bir haslet değil arkadaşlar. İmanlı, tevhidli, akideli, sabreden bir gariban. Yani öyle miskinler, öyle garibanlar var ki sürekli şikayet, sürekli isyan, sürekli içinde bulunduğu hali beğenmeme. Bunlardan bahsetmiyoruz. Allah böyle takdir etmiş. Buna sabredeceğiz diye. İbadetini eksiltmeyen, Allah-u Teala'ya kulluğunda bir taiz vermeyen kimseler. Bunlar işte cennet halkının çoğu bunlardan arkadaşlar. Cennet halkının çoğu bunlardan. Ve ashabul ceddi mahbusun diyor ki aleyhissalatü vesselam zenginler ise mal mülk sahipleri ise mahbus idiler. Yani tutulmuşlar. Daha henüz cennete dokunmuyorlar. Başka bir rivayette de 50 bin sene sonra gelecek diyor Aleyhisselatü Vesselam. Zenginler fakirlerden 50 bin sene sonra gelecek. Yani bu ne demek? İlim ehli diyor ki mutlak manada, genel manada konuşulduğu zaman fakirler zenginlerden üstündür. Ama olayı şahıslara, kişilere indirdiğimiz zaman öyle zenginler var ki birçok fakirden daha ne? Hayırlı ve üstün. Ama mutlak manada, genel manada bu böyle. غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ diyor ki aleyhissalatü vesselam. Cehenneme gidecek olanlar ise, cehenneme gitmekle emrolunmuş kimseler ise, ne yapılacak onlara? Oraya gitmek emrolunacak. وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّتُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءِ cehennemin kapısına baktım, cehennemin kapısına durdum. Orada gördüğüme göre diyor aleyhissalatü vesselam, cehenneme girecek olanların çoğunluğu kimler? Cehennem halkının çoğu kadınlardan diyor Aleyhisselatü Vesselam. Cehenneme girecek olanların çoğu kimlerden? Kadınlardan olacak. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam kadınlara bu manada özel öğütler vermiş. Tasadduk etmelerini tavsiye etmiş. Hatta Aleyhisselatü Vesselam bir bayram günü diyor ki ey kadınlar topluluğu tasaddakna velev min huliyikum ey kadınlar topluluğu Allah yolunda infak edin. Allah yolunda tasadduk edin. Verer ki ziynet süslerinizden vererek kolunuzdaki bileziklerden sahip olduğunuz ziynetlerden vererek olsa bile sizin çünkü diyor, buna ihtiyacınız var. فَاِنَّ كُنَّ اَكْفَرُ اَهْلِ النَّارِ diyor ki aleyhissalatü vesselam. Zira siz kadınlar cehennemin içinde bulunanların çoğunluğunu oluşturan sizlersiniz. Yani kadınlar cehennemde daha çok olacaklar. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِمَا diyor ki niye ey Allah'ın Resulü neden böyle? Diyor ki aleyhissalatü vesselam لِأَنَّ كُنَّ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرِ çünkü sizler çok lanet edersiniz. Hep dua okursunuz. Dilinizde hep böyle kötü şeyler vardır. Ve tekfurna al-ashir. İyiliği de ne yapmazsınız? İnkar edersiniz. İyiliği de bilmezsiniz diyor. Aleyhissalatü vesselam. Hatta bir rivayette senden bir hayır görmedim der diyor. Kocasına kadın. bütün ömrü boyunca. Kocası ona ihsan eder, kadın ise bir hata görünce, bir yanlış görünce ne der? Senden bir hayır görmedim. Bu nedir arkadaşlar? Nankörlüktür. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. Evet. Bu hadiste de İmam-ı Nevevi istişhadı delil olarak getirdiği şey çok zahir. Cennet halkının çoğu kimlerden olacak? Fakirlerden olacak. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Lem yetekellem fil mehdi illa thalâfe. Bu hadiste arkadaşlar Peygamber aleyhisselatü vesselam bizlere beşikte konuşan üç tane bebekten bahsedecek. Biliyorsunuz beşikte kundakta bugünün tabiriyle beşiğinde yatan üç tane bebek var arkadaşlar. Konuşan üç tane bebek var. İslam tarihi boyunca veyahut da yani yeryüzü tarihi boyunca. Aleyhisselatü Vesselam bunları bize açıklıyor şimdi. Kim bunlar? Birincisi hepinizin malumu üzere İsa ibn-i Meryem. Meryem oğlu İsa. İkincisi o sahibi Cüreyc. Hadiste Cüreyc'in sahibi, Cüreyc'in arkadaşı diye geçiyor. Bu Cüreyc Aleyhisselatü Vesselam şimdi anlatacak bize. Çok salih, abid, Allah'a kul olmuş, ibadet ehli bir insan. فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا. Tabii bizden önceki ümmetlerde yaşamış bir kimse. Kendine bir ibadet yeri ediniyor. Ve orada Allah-u Teala'ya ibadet ediyor. فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْتِ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِ. Bir gün namazdayken Allah Teala bunu imtihan ediyor. Annesi namazdayken Cüreyc'in yanına geliyor. Sesleniyor oğluna. Ey Cüreyc oğlum diye sesleniyor. Bu da namazda diyor ki Rabbim annem orada sesleniyor. Burada da namazım. Namazda böyle geçiriyor şimdi. Fe akbel ala salatihi ve namazına devam ediyor. İlim ehli diyor ki şayet namaz nafile ise ve annenin de veyahut da babanın da senin üzerinde çok büyük hakları var. Bunlardan bir tanesi de diyorlar eğer namaz nafileyse ve sana seslendiği zaman veya ve cahilse bu insanlar kızacağını biliyorsan diyorlar nafile namazını ne yap? Boz. Farz namaz değil bakın. Eğer namaz nafile baban sesleniyor cayır cayır bağırıyor alt kattan ya da evinden girmiş. Bazen öyle insanlar oluyor. Cahil insanlar. Sinir de var. Diyor, sesleniyorsa icabet edeceksin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Cüreyc namazına devam ediyor. Kadın da, kadıncağız da geri dönüp gidiyor. فَلَمَّ كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ يَا جُرَيْجْ فَقَالَ اَيْ رَبْ اُمِّي وَصَلَاتِي فَاَقْبَلْ عَلَى صَلَاتِهِ. Ertesi günde aynı olay yaşanıyor. Yine Cüreyc namazı tercih ediyor. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ يَا جُرَيْجْ فَقَالَ اَيْ رَبْ اُمِّي وَصَلَاتِي فَاَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِي. Üçüncü gün yine aynı olay. Ya şimdi kendi birçok bizim annelerimiz, babalarımız bu manada eğitimli. Yani namazda seslendiği zaman namaz kılıyormuş deyip hemen çıkar bile odadan değil mi? Ama bazı insanlar var eğitimsiz. Yani babasından eğitim almamış, camide eğitim almamış, bunu öğrenmemiş. Çevresinde namaz kılan da yok belki. Seslenecek de oğlu cevap vermeyecek. Mesela bizim kültürümüzde bu az türden. Ama bazı kültürlerde olabilir. Üçüncü günde aynı olay yaşanınca kadın diyor ki Allahümme la tumitu hatta yanzura ila vucuhil mumisat ve dua okuyor kadın. Diyor ki Allah'ım sen bu kadına, bu çocuğuma fahişe kadınların yüzüne baktırmadan, onları muhatap etmeden öldürme. Onun canını alma. Böyle bir beddua yapıyor kadın. Cüreyce, oğluna. فَذَاكَرَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ. İsrailoğulları Cüreyc de onların içinde yaşayan bir zat. Diyorlar biz bu adamı nasıl bozabiliriz? Haset var. Allah'a ibadet etmiş, ayrılmış. Çekemiyorlar. Diyorlar, nasıl biz bunu yoldan çıkarabiliriz? وَكَانَتْ اِمْرَأَةٌ بَغِيلٌ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا. O kavimde de, o toplulukta da güzel mi güzel, güzelliği insanların dilinde dolaşan bir kötü kadın, fahişe kadın var. O kadını hatırlıyorlar. Diyor ki, yani Cüreyci yoldan çıkarsa çıkarsa kim çıkarır? Bu kadın çıkarır. Diyor ki bu kadın da, اِنْ شِئْتُمْ لَاَفْتِنَنَّهُ. Kadın geliyor, ben o İsrail'e, diyor ki İsrailoğullarına, dilerseniz ben Cüreyci ne yaparım? Yoldan çıkarırım, fitneye düşürürüm. Ağır bir imtihan arkadaşlar. Kadın imtihanı ağır bir imtihan. فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهَا. Ama karşısındaki de Cüreyci arkadaşlar. Bak hala adını anıyoruz, Cüreyci diyoruz. Allah'ın abid kullarından da diyoruz. Allah onun ismini yeryüzünde ne yapmış bakın? Zikredilir kılmış. Biz onun hakkında bahsediyoruz şu anda. Kadın kendini ona sunuyor, cilveleniyor, yoldan çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama Cüreyş diyor ki aleyhissalatü vesselam, لَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهِ. Ona kafasını çevirip şöyle bakmadı bile. Cüreyş radıyallahu anh. Cüreyş. فَأَتَتْ رَعِيًا كَانَ يَعْوِي اِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا. Kadın da bu sefer Cüreyc'in ibadet ettiği o yere gelerek gelip giden bir çobanla karşılaşıyor. Cüreyc'i yoldan çıkaramadık, böyle diyor. Cüreyc'in arkadaşı olan, Cüreyc'in yanına gidip gelip giden çobanı yoldan çıkaralım. Çobanı yoldan çıkarıyor. Çobanla birlikte oluyor. Ve kadın hamile kalıyor. Bakıyor musunuz arkadaşlar? Yani kadın tarih boyunca ne yapmış? Hep ne rol oynamış? Erkeği yoldan çıkarma rolü oynamış. Bugün de maalesef modernizm adı altında, kapitalizm adı altında birçok akımlar kadını ne olarak kullanıyor? Yedek parça olarak kullanıyor. Aksesuar. Değil mi? Asıl değil yani. Ama İslam'da dinimiz öyle değil. Kadın aleyhissalatü vesselamın dediği bir kavarir, kristal. Değerli. Saygın. Ama günümüzde kadın aksesuar. Kamyon tekerinin yanında da kadın var. Evet, diş fırçasının yanında da kadın var. Sokakta da kadın var. Sabahın köründe de gidip işine giden, temizliğini yapan, çoluğun çocuğunu elinde bırakan kadın var. Yedek parça. Asıl unsur değil. Bu kadın da bakın yedek parça. Yedek, aksesuar. Ve hamile kalmayı göze alacak kadar şeytanın damarlarına işlediği ve insanı yoldan çıkarmak için kendini feda ettiği bir kadın. فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجِ. Kadın çocuğu doğurduğunda diyor ki bu Cüreyc'in oğlu. Şimdi DNA'sı var. Değil mi? Kan tahlilleri var. Annelik babalık testleri var. Ama Cüreyc'in zamanında böyle bir şey yok. Ama Cüreyc'in Allah'a tevekkülü var. Allah'a ibadeti var. Yakin böyle bir şey arkadaşlar. Musa aleyhisselam ordusuyla gidiyor. Ordu diyor ki Firavun geldi yetişti bize. Değil mi? Ama Musa aleyhisselam yakini öyle bir yapıyor ki biliyor onlara yetişmeyecek. Nebi aleyhisselatü vesselam mağarada Ebu Bekir radıyallahu anh'a La tahzen innallahu ma'ana. Hissediyor. Allah onlarla bir. Beraber. Desteğiyle, yardımıyla onlarla beraber. İşte tevhid ehli böyle arkadaşlar. Başı sıkıştığı zaman, dara düştüğü zaman kimi hatırlar? Allah. Rabbini hatırlar. Allah'ı hatırlar. Tevhid ehlinin muallimi, üstazı Nebi aleyhissalatü vesselam hep yaratıcısı olan Allah'ı hatırlamış. Şirk ehli, tasavvuf ehli, tarikat ehli sıkıştığı zaman kimi hatırlıyor? Kendisi gibi aciz, affedersiniz karnında yarım kilo dışkı torbasıyla gezen, vücudunda necis kan taşıyan şeyhini hatırlıyor. 60-70 yaşına gelince prostat hastalığı çeken, basur hastalığı çeken, tedavi olmak için doktordan doktora koşan şeyhini hatırlayıp diyor ki yedi şey şeyhim. Onun için Allah Teala diyor ve men azallu mimmen daa. Allah'tan başkasına veyahut da Allah'la birlikte başkasına davet eden, dua eden, çağırandan daha sapık kim olabilir? Mimmen yed'u, değil mi? Sapıklığın en kötüsü arkadaşlar. فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ. Geliyorlar hemen Cüreyc'in başına. Onu hemen indiriyorlar. Ve ibadet ettiği o yeri başına yıkıyorlar. وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ. Dövüyorlar. فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ. Cüreyc diyor ki hayırdır yani ne oldu? Haberi yok Cüreyc'in. قَالُوا زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِي فَوَلَدَتْ مِنْكَ. Ya daha ne olsun? Sen şu fahişe kadınla birlikte oldun, zina ettin. Bu kadın hamile kaldı. Bu çocuk da senin çocuğun. Cüreyş diyor ki aynas sabi. Çocuk nerede? Çocuğu gösterin. İtimada bakın arkadaşlar. Aynas çocuk, aynas sabi. Nerede diyor çocuk? Fecao bihi fekale da'uni hatta usalli. Çocuğu getiriyorlar. Diyor ki biraz durun ben bir namaz kılayım. Kendini yalnız hissetmemek için, Rabbine sığınmak için. Namazda ne var? Bir istiaze var. Allah'a sığınmak var. Allah'ın medetini, yardımını ummak var. Aleyhisselatü vesselam ya diyor ya başına bir sıkıntı geldiği zaman ne yapardı? Ey Bilal kalk, fe'erihne abisselam. Bizi ne yap? Namazdan şöyle bir rahatlat, ferahlat. Yani, tevhid ehli, selefiler, Nebi Aleyhisselatü vesselamın yolunda gidenler, peygamberleri gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi ne yaparlar? Başları sıkıştığı zaman فَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ. Allah'tan yardım ister. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım ister. Şirk ehli kimden yardım ister? Başı sıkıştığı zaman kendisi gibi beşerden, toprağın altına girmiş insanlardan. Yetiş ya Abdülkadir Geylani der. Yetiş ya şeyhim der. Himmet ya şeyhim der. Gavs der. Değil mi? Ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun? Kimi çağırıyorsun? Kime sesleniyorsun? Seslendiğin kişi seni duymuyor ki. Duysa sana icabet edemeyecek. Sana cevap veremeyecek diyor Allah-u Teala. Ama tevhid ehli öyle değil. Diyor ki Cüreyç bakın. Yani bu çağdan bahsetmiyoruz arkadaşlar. İsrailoğullarından bahsediyoruz. Allah'ın tevhidi her çağda aynıydı arkadaşlar. Allah'ın dini şeriatı bu manada her çağda aynıydı. Her kavim gönderildiği, her peygamber gönderildiği kavme tevhidi anlattı. Bunu anlattı. Bunu alan insanlar, sindirenler bunu yaşadılar, uyguladılar. Bu çağda da öyle. Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 sene boyunca yaptığı davet neydi? Tevhid. Onu alanlar sürekli tevhid vurgusu yapıyor. Sürekli Allah'a sığınılması gerektiğini söylüyor. Bunu anlamayanlar ne yapıyorlar? Gidiyor kabirlerin yanında tavaf edenler de var. Türbelere secde eden de var. El açıp medet uman da var. Yetişleyen de var. Oradan yardım isteyip de yardımının geldiğini iddia edenler de var. فصلى فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من ابوك. Diyor ki Cüreyç, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, iki rekat diyor ki Aleyhisselatü namaz kıldı, bilmiyoruz kaç rekat olduğunu. Namazını bitirdikten sonra çocuğun yanına geldi, diyor ki çocuğun karnına dokundu, yani çocuğu uyandırdı belki. Dedi ki diyor ya غلام من ابوك. Ey evlat, ey sabi, ey bebek, baban kim? Başka bir şey yok. Deli mi kardeşim bu ya? Değil mi? Çocuk lan konuşmaya çalışıyor. Yani çocuk konuşur mu? Kale fulan arra'i. Çocuk da cevap veriyor. Diyor ki şu çoban. Falanca çoban benim babam. Fe'akbalu ala Cüreyç yukabbilûne ve yetemessahûne bihi. Hemen Cüreyç'e koşuyorlar. Öpmeye başlıyorlar. Ona ellerini sürüyorlar. Sarılıyorlar. Anlıyorlar ki Cüreyç bu işi yapmadı. وَقَالُوا نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَةً مِنْ ذَهَبٍ. Diyorlar ki tamam şimdi biz bir hata ettik. Sen de Allah'a mübarek bir kulusun. Sana diyor bu sefer ne yapacağız? İbadet edebileceğin altından bir yer yapacağız. Altın olacak. Cüreyş diyor ki قَالَ لَا أَعِيدُهَا مِنْ طِينْ كَمَا كَانَتْ. Hayır. Kerpiçten, çamurdan olsun. Nasıl öyleydi? Nasılsa öyle o şekilde ne yapın? Yeniden orayı yapın. sen halbuki hani namazla ilgili meselelerde namaz kılınan yerde bakın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sadelik olması gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Aleyhisselatü Vesselam hamisa denilen çizgili kıyafetle namaz kılıyor. Diyor ki alın bunu götürün. Bana embicaniye sade olan elbiseyi getirin. Ebu Cehmin radıyallahu anh onun neyine getirin diyor? Sade kıyafetini getirin. Çünkü diyor bu hamisa çizgili kıyafet inna elhedni fi salati anifen. Dedi diyor namazında ne yaptı? Alıkoydu, meşgul etti. Cüreyş de diyor ki hayır. Böyle altından parlayan şaşalı bir yer olmaz. Şimdi İranlara bakın, Rafizilere. Bırakın mescitleri. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın torunları olan, kızları olan Fatıma'nın, Zeynep'in radıyallahu anhum cemiyan, Hasan'ın, Hüseyin'in bunların kabirleri olduğunu iddia ettikleri yerlere ki bunlar yalan altından kubbeler yapıyorlar. Kristalden kabirin etrafını, türbenin etrafını, sandukasını kristalden çevrediyorlar. Yani Allah'ın dini nerede, bunların dini nerede? Öyle değil mi arkadaşlar? Cüreş böyle deyince beni İsrail'de, İsrailoğulları da Cüreş'i dinleyerek aynı şekilde orayı yapıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam üçüncü bir çocuktan daha bahsediyor. Kabirde konuşan üçüncü bir çocuk. وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ اُمْدِهِ مِنْ اُمِّهِ annesinden emen, emzikli bir çocuk. فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَّةٍ حَسَنًا diyor ki aleyhissalatü vesselam anne çocuğunu emzirirken önlerinden bir adam geçiyor. Bu adam böyle güzel görünüşlü. Ve öyle bir bineğe binmiş ki değerli böyle bakanların dikkatini çekebilecek. Üzerindeki o yani devenin üzerindeki o şeyler de eğri, deve diyorum bineğin üzerindeki eğri ve kullanılan süsler de güzel. Böyle dikkat çekici bir binekte bir adam geçiyor. فَقَالَتْ اُمُّ اللّٰهُمَّ جَعْلَيْنِي مِثْلَ هَذَا annesi diyor ki Allah'ım benim çocuğumu da şu atın üzerindeki, şu devenin bineğin üzerindeki adam gibi yap. Yani bugün de öyle ya, herkes çoluğunun çocuğunun ne olmasını istiyor. Doktor olsun, mühendis olsun, falanca olsun, şu olsun, bu olsun. Değil mi? Ama ne kadar az insan, oğlum iman ehli olsun, salihlerden olsun, zürriyetim salihlerden olsun diye dua eden. Ne kadar az değil mi? Anne böyle dua edince çocuk diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَاَقْبَلَ اِلَيْهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ annesinin memesini bırakıyor çocuk. O adama şöyle kafasını çevirip bakıyor. Diyor ki Allah'ım beni bunun gibi yapma. Dile geliyor çocuk. Diyor ki Allah'ım beni diyor bunun gibi yapma. Bu adam gibi olmayayım. ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى فَدْيِهِ فَجَعْلَ يَرْتَضِعَ sonra tekrardan emmeye devam ediyor. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ يَحْكِ اِرْتِضَاعَهُ بِاُصْبُعِهِ السَّبَّابَ فِي فِي diyor ki Ebu Hureyre sanki diyor ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyor gibiyim şu anda ki o bu kıssayı, bu hadisi anlatırken Yarenoğlu parmağını işaret parmağını ağzına koyar ve ne vardı diyor emerdi. Çocuğun, o bebeğin annesinin sütünü emmesini anlatırken Aleyhisselatü Vesselam o da parmağını emiyor böyle aleyhissalatü vesselam. Parmağını emerek insanlara gösteriyor çocuk böyle emerdi diye. Yani olayı tasvir edebilme konusunda, canlandırma konusunda ne yapıyor? Sahabesinin gözünde aleyhissalatü vesselam daha çok vurgu yapıyor. Onların dikkatini çekiyor. فَجَعَلَ يَمُسُّهَا aleyhissalatü vesselam parmağını sokuyor ve emiyor parmağını. قَالَ وَمَرُّ بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا فَيَقُولُونَ زَنَيْتِ وَسَرَقْتِ وَهِيَ تَقُولْ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ فَقَالَتْ اُمُّ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ اِبْنِي مِثْلَهَا sonra annesiyle çocuk bir kadın bir kızın, genç kızın yanından geçiyorlar. Bir cariyenin, hizmetçinin yanından geçiyorlar. İnsanlar da kıza vuruyorlar, dövüyorlar. Diyorlar ki, ey kahpe sen hırsızlık da yaptın, zina da ettin. Cezalandırıyorlar. Çocuk, tabii annesi bu sefer dua diyor. Diyor ki, ey Allah'ım, benim çocuğumu ne yapma? Bunun gibi yapma. Bu kız gibi yapma, bu cariye gibi, bu hizmetçi gibi yapma. Niye? Çünkü dış bakışta gördüğümüz zaman ne gözüküyor? Kötülük yapmış, hırsızlık yapmış bir kadın. فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ اللّٰهُمَّ اَجْعَلْنِي مِثْلَهَا. Bu sefer bebek annesini emmeye yeniden bırakıyor. Diyor ki, Allah'ım beni bu kadın gibi yap. Beni bu kız gibi yap. Beni bu hizmetçi gibi yap. Onun gibi olayım. فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَ الْحَد۪يثِ. Anne ile bebek birbirlerine bakıyorlar. Birbirlerine söz alıp veriyorlar. Diyor, hayırdır yani? Niye böyle? فَقَالَتْ مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ اللّٰهُمَّ اَجْعَلْنِي مِثْلَهُ فَقُلْتَ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. Kadın diyor ki, evlat, bebek, az önce önümüzden güzel görünüşlü, salih bir adam geçti. Böyle yani bu manada düzgün, elaya düzgün bir adam geçti. Allah'ım çocuğumu da bunun gibi yap dedim. Sen de dedin ki hayır, bunun gibi olma. Olmayayım. İnsanların dövdüğü, zina etmekle ve hırsızlık yapmakla suçladıkları bir kızın yanından, hizmetçinin yanından geçtik. Allah'ım çocuğumu bunun gibi yapma dedim. Sen de dedin ki Allah'ım beni bunun gibi yap. Kadın şaşırıyor, anne şaşırıyor. Şaşılacak daha farklı bir durum. Çocuk konuşuyor. Annesine hemen bir çocuk konuşuyor. قال ان ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله. Diyor ki bebek, o adam cabbar bir adamdı, zalim bir adamdı, sağına soluna etrafına zarar veren bir adamdı. Diyor ki ben de onun için dedim ki Allah'ım beni bunun gibi yapma. Ve in hadi yekulun la zaneyti ve lem tezni. Diyor, o kızcağız ise onun hakkında zina etti diyorlar ama halbuki o zina etmiş değil. Ve sarakti ve lem tesrif. Hırsızlık yaptı diyorlar onun hakkında ama hırsızlık da yapmış değil. فَقُلْتْ اللّٰهُمْ اَجْعَلْنِي مِثْلَهَا. Ben de dedim ki Allah'ım beni de ne yap? Onun gibi yap. Miskin, zavallı, insanların töhmet altında bıraktıkları bir insan. İşte Allah-u Teala'nın bir kudreti de arkadaşlar, bu üç aleyhissalatü vesselam'ın bahsetmiş olduğu üç tane bebeği kundakta ne yapmış olması, konuşturmuş olması. Allah Teala kıyamette, kıyamet koparken yeryüzünü de konuşturacak. Yani Allah Teala'ya zor olan bir şey yok arkadaşlar. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. O gün yer haberlerini verecek. Haberlerini anlatacak. Neler olmuş? Şimdi kayıt ediliyor. O yeryüzü var ya nelere şahit. Ama acele etmiyor. Bizlerden birisi sır saklamada çok sabırlı değiliz, değil mi? Değilizdir. Kimimiz yarım saat sabreder, kimimiz bir saat sabreder. Ama bak yer, çok sabırlı arkadaşlar. Üzerinde yapılanlara sabrediyor. Orada zina ediyorlar, orada hırsızlık yapıyorlar, orada bir şeyler yapıyorlar. Ve bunların hepsi kayıt altında. Ama o yer sallandığı zaman اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا. Değil mi? Yeryüzü sallandığı zaman. İşte o dönemde, o kıyamet sahnesinde koparken Allah Teala diyor ki يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارُهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اُحَالَهَا. Rabbi ona ne yaptı? Vahyetti. Vahyedecek, haber verecek. O da ne yapacak? Onları konuşacak. Eller, ayaklar Allah Teala'nın da buyurduğu gibi ne yapacak? Dile gelecek. Nutk edecek, konuşacak. Allah Teala onları da konuşturacak. Nasıl ki bu üç bebeği konuşturdu, bunları da konuşturacak. Allah-u Teala'ya zor olan bir şey yok. Evet, bu bahsi bitirmiş olduk bu şekilde. Önümüzdeki hafta burada kalalım. Yeni baptan inşallah başlarız. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğbu ileyk.